ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري اي بيشك هارون انن کي موسى جي موٽڻ کان اڳ ۾ چيو ته اي منهنجي قوم توهان کي آزمايو وڃي ٿو ۽ بيشڪ توهان جو رب رحمان آهي پوء توهان منهنجي تابعداري ڪريو ۽ منهنجي حڪم جي اطاعت ڪريو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى انن چيو اسين هميشه گابي جي پوجا تي قائم رهنداسين ايستائين جو موسى اسان ڏانهن واپس اچي قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسى چيو اي هارون توکي ڪهڙي ڳالهه منع ڪيو جڏهن تو ڏٺو پي هي گمراه ٿي رهيا هئا ته تون منهنجي پويان اچي ها ڇا پوءِ تو منهنجو حڪم نه مڃيو قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هارون چيو اي منجا سگا بھاو تو منجي داڑھی ما ۽ مٿي ما نہ وٺ بيشڪ مونکي خوف ٿيو متا تو مونکي چوي تو بني اسرائيل ۾ تفرقو ودو آهي ۽ تو منجي ڳال جو انتظار نہ ڪيو قال فما خطبك يا سامري موسى چيو اي سامري تو يو ڪم ڪيئن ڪيو قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامري چيو مون اهو ڏٺو جيڪو ماڻهو نه ڏٺو پوءِ مون جبريل جي گھوڙي جي سنبن جي مٽي مان هڪ مٺ ڀري کئي اوہا مٹی مو گابے میں ودھی ۽ منهنجي نفس مولا ايو ڪم سينگاريو قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى فرمايو او تو نڪري وڃ وہ بيشڪ تو لاءِ سزا هي آهي ته تون اسان کي ويجهو نه ٿي ۽ بيشڪ تنهنجي عذاب لاءِ وقت مقرر آهي جنهن جي خلاف ورزي نه ڪئي ويندي ۽ تون پنهنجي معبود يعني گابي کي ڏس جنهن جي تون هميشه عبادت ڪندو هوئين قسم سان اسين ان کي ضرور ساڙينداسين ان کان پوءِ کيس ٽڪرا ٽڪرا ڪري دريا ۾ ٻوڙينداسين انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما توهان جو معبود هو الله آهي جنهن کان سواءِ ڪو به معبود ناهي ۽ الله جو علم هر شيء کي احاطو ڪندڙ آهي كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا اهڙي طرح اسين توهان تي اڳيون ڳالهيون بيان ڪريون ٿا ۽ بيشڪ اسان رسول عربي کي پاڻ وٽان قرآن كريم عطا ڪيو آهي من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا جيڪو ماڻهو ان کان انڪار ڪندو هو بيشڪ قيامت جي ڏينهن هو پنهنجو بار پاڻ کڻندو خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا هي ان ۾ هميشه هوندا ۽ قيامت جي ڏينهن اهو بار انهن لاءِ خراب هوندو يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا جنهن ڏينهن سور پھوڪي ويندي ۽ قيامت جي ڏينهن اسين مجرمن کي گڏ ڪنداسين سندن اکيون نيريون هونديون ۽ اهي پاڻ ۾ آهستي آهستي چوندا نه ٽڪيا توهان مگر ٿورو وقت نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما اسي ان کي وڌيڪ ڄاڻو ٿا جيڪو ڪجهه اهي چون ٿا جڏهن انن ما انن جو وڏو چوندو ته نه ٽڪيا توهان مگر هڪ ڏينهن ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اي رسول ربي توهان کان اهي جبلن بابت سوال پوچھن تھا پوءِ توهان فرمايو انن کي منهنجو رب ٽڪرا ٽڪرا ڪري اڏائي ڇڏيندو فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا وہ زمین کے ہموار یعنی پٹ کرے چھڈیندو تواں ان میں ہیٹھائیں مٿائیں نہ ڏسندا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یہ قیامت جي ڏينهن پڪاريندڙ جي پويان هلندا کين انڪار ڪرڻ جي طاقت نه هوندي ۽ رحمان جي دربار ۾ سڀ آواز آهستي ٿي ويندا پوءِ نه ٻڌندا توهان مگر بھنکے کے يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا قیامت جي ڏينهن ڪنهن جي سفارش فائدو نہ ڏيندي مگر جنهن کي الله تعالى شفاعت جي اجازت ڏني ۽ الله تعالى ان جي ڳالهه پسند فرمائي هن آيت شريف جو مختصر تفسير هن ريت آهي اهل سنت جو عقيدو هي آهي ته رسول عربي کي شفاعت کبرا جی اجازت ملی چکی آہے پان کریمن حدیث شریف میں فرمایا ہے اوتی تو شفاعت یعنی مکھے شفاعت جو اختیار ملی چکو آہے سبھی قرآن کریم جا مفسر انہی گال تے متفق آہن تو مقام محمود ماں مراد شفاعت کبرا آہے ڈسو صفو پنجٹ اللہ قائد صحیح عربی تالیف تاج الولیا حضرت خواجہ محمد حسن جان فاروقی سرندی قدس سرہو اي تفسير كبير بارو 15 سوره بني اسرائيل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما او جاڻي ٿو يڪي ڪجهه انهن جي اڳيان آهي ۽ جيڪو ڪجهه پويان آهي ۽ انهن جو علم ان کي احاطو نٿو ڪري وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ऐं सभिनी जा चेहरा हयुल कयूम जे अॻियां झुकंदा ऐं तहक़ीक ظالم نقصان ۾ پيا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ऐं जेको माण्हू सुहिणो अमल करे थो ऐं उहो मोमिन आहे पोइ उहो ظلم ऐं نقصان جو خوف न करे وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا اهڙي طرح اسان قران كريم کي عربي ۾ نازل فرمايو ۽ اسان قران كريم ۾ مختلف عذابن جو بيان ڪيو ته من اهي ڊجن ۽ قران كريم انن لاءِ نصيحت پيدا ڪري فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما پوءِ الله تعالى تمام بلند آهي ۽ اهو ئي سچو بادشاه آهي ۽ قران كريم جي مڪمل وحي نازل ٿيڻ کان اڳ توهان تڪڙ سان قران كريم جي تلاوت نه ڪريو توهان عرض ڪريو اي منجا رب منجي علم ۾ مزيد اضافو ڪر ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما اي بيشڪ اسان ادم کي ان کان اڳ ۾ هڪ واعدو ورتو هو پوءِ انهي واعدي کي وساري ڇڏيو ۽ اسان ان ۾ ارادي جي پختگي نه ڏٺي واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ۽ توهان ياد ڪريو جنهن وقت اسان ملائڪن کي چيو ته توهان آدم کي سجدو ڪريو پوءِ ابليس کان سواءِ سڀني سجدو ڪيو ابليس انڪار ڪيو فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى پوءِ اسان چيو اي آدم بيشڪ هي تنهنجو ۽ تنهنجي بيبي جو دشمن آهي پوءِ اهو توهان کي رشت مان نه ڪري پوءِ توهان تکلیف ۾ پوندا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى بيشڪ توکي بشت ۾ نه بک لڳندي ۽ نه ڪپڙي جي ضرورت پوندي وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى ۽ بيشڪ توکي بشت ۾ نه اُنج لڳندي ۽ نه اُس فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى پوءِ کيس شيطان وسوسو ودو شيطان چيو اي آدم ڇا آئون توکي ان هميشه جي ون جو ڏس نه ڏيان ۽ ان بادشاهي جو ڏس نه ڏيان جيڪي فنا نه هجي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. پوءِ ٻنهي انهي وڻ مان کاڌو او سندن اوگھڙ ظاهر ٿيڻ لڳي ۽ اهي پنهنجي جسم تي بيشتي پن پردي لاءِ چمڙائڻ لڳا ۽ آدم کان پنهنجي رب جي حڪم ۾ لغزش ٿي پوءِ پنهنجي مطلوب تي نه پهتو. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ان کان پوءِ اللہ تعالیٰ کھیس برگزیدو بنایو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کی ہدایت دینی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اللہ تعالیٰ فرمایو تمہاں سبئی بیشت ماں ہیٹ لو تمہاں ایک بے جا دشمن آئیو پر پوئے جڑے تمہاں وٹ مجھے طرفا ہدایت اچے کو جے مانو مجھے ہدایت کی تابعداری کی وہ گمراہ ایں بدبخت نہ تھیندو. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. ایں جے مانو مجھے قران کریم کھا منہ موڑیو وہ بیشک ان جو روزگار تنگ تھی پندو ایں اسی ان کے قیامت دی اندھو کرے اتھاریندا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. او چوندو اے منجا رب تو مکھے اندھو کرے چھو اتاريو الان گاؤں دنیا میں ڈسنڑ ہوس. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالی فرمائندو اڑی طرح تو وٹ منجو ایتوں ایو پوئے تو ان کے وساری چھڑیو اڑی طرح اج دی تو کے وساریو. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اي اڑی طرح اسیں جزا ڏيون ٿا ان ماڻھو کي جيڪو حد کان وڌيو ۽ الله تعالى جي آيتن تي ايمان نه آندائي ۽ پر آخرت جو عذاب وڌيڪ سخت ۽ وڌيڪ بقا وارو آهي. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. چاپو انن کي او سبق نہ مليو تو انن کان اگ ۾ ڪيتريون اڳيون امتون اسان هلاڪ ڪيون هي انن جي گھرن ۾ هلن ٿا بيشڪ انهي ۾ عقل مندن لاءِ نشاني آهي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. اي جي ڪري توهان جي رب جي ڳال اڳ ۾ ٿيل نه هجي ها ۽ عذاب جو وقت مقرر نه هجي ها ضرور انن کي عذاب چمڙي پوي ها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پوءِ توهان انهن جي ڳالهين تي صبر ڪريو ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ حمد بيان ڪريو سج اُڀرڻ کان اڳ ۾ ۽ سج لهڻ کان اڳ ۾ ۽ رات جي ڪجهه حصي ۾ پوءِ توهان تسبيح پڙهو ڏينهن جي ٻنهي ڪنارن ۾ يقيناً توهان جو رب توهان کان راضي ٿيندو. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اي مخاطب تو ندس ان ملڪيت ۽ سنگار کي جيڪو اسان کافرن جي ٽولن کي دنيا جي زندگي ۾ ڏنو آهي ان لاءِ اسين انن کي انهي ۾ آزمايون ۽ توهان جي رب جو رزق تمام بہتر ہمیشہ بقا وارو آهي. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. توهان پنهنجي گھر وارن کي نماز جو حڪم ڪريو ۽ توهان ان تي هميشڪي ڪريو اسين توهان کان رزق نٿا گھرون اسين توهان سڀني کي رزق ڏيون ٿا ۽ سوني پڇاري آهي پرهيزگارن لاءِ. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. أي چون تھا تو يعني محمد كريم انن لائے پنجي رب جي طرفا کا نشاني آني छा इन्हनि वटि पहिरीं आसमानी किताबनि में निशानियूं न आहियूं ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ۽ جيڪڏهن تحقيق اسان انهن کي رسول جي اچڻ کان اڳ ۾ عذاب ۾ هلاڪ ڪريون ها چون ها اي اسان جا رب تو اسان ڏانهن ڇو نه ڪو رسول موڪليو پوءِ اسين تنهنجي آيتن جي تابعداري ڪريون ها ذليل ۽ خوار ٿيڻ کان پهرين قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى تمام فرمايو سبي انتظار ڪندڙ آهن توهان انتظار ڪريو پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ته صحيح رستي تي ڪير آهي ۽ هدايت تي ڪير آهي